بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لأوكي ونتري شرنا ناني موزي ورمضان مواكا وإلف موجة مياني na 40 katika darsa ya risala bawa'ithul khalas min adh-dhunub al-shaykh al-fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala tulitangulia katika kikao kilichopita kusoma utangulizi aliyotanguliza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah katika taaliqat za maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliyoyatoa katika kitabu Uidatus Sabirin. Na leo kama tulivyoahidi biidhnillahi ta'ala, moja kwa moja tutaingia katika kusoma maneno ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah na taaliqat alizozifanya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah: faslun. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، وأما تقوية باعث الدين الذي هو حاجز عن الذنوب ومانع له بإذن الله من فعل الذنوب، باعث الدين ni kile kinachomzuia, ndio kinachomzuia mja kutokamana na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya madhambi, hasa kutilia nguvu kile kinachompelekea muislamu kujiepusha na madhambi upatikana kwa mambo yafuatayo. Ahaduha, akaanza na jambo la kwanza kabisa, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kumuasi hadi ya kuwa yuwaona na kusikia. ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. نيوت أمباي نانيا ميواكي كتسماما مشهد يكم تكوزا الله سبحانه وتعالى بمعنى أشودريا نانيا ميواكي لجام ولكم تكوزا الله سبحانه وتعالى basi moyo wake hauwezi kumpeleka kwenye maasi ya albatta. Qala al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah: al-ba'ith al-awwal lil-khalas min adh-dhunub, hizi ni sababu ya kwanza inayompelekea mtu kujinasua na kujitakasa kutokamana na madhambi na maasi. Ijlalullahi subhanahu wa ta'ala wa i'dhamuhu, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika an yashhada al-mar'u fi qalbihi jalalallahi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatahu, na hili litapatikana kwa mja kuwa ndani ya moyo wake ashuhudia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama qadaru Allah haqqa qadrihi, na wala hawakumheshimu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyostahiki kadri yake. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama, siku ya qiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake. Was samawati matwiyatun bi yamini, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala na kutakasika kutokamana na hayo wanaomshirikisha nayo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya sema kwa wale waliomuasi na kumkufuru, wama qadaru Allah haqqa qadri, hawakumheshimu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala anavyostahiki kadri yake. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mna nini hamweki heshima ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqad khalaqakum atwara, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni nyinyi atwaran, yani daraja baada ya nyingine, kutoka ni tone la manii polepole ikawa tone la damu pande la nyama mpaka mkao wanadamu kamili. Basi kwa nini yule ambaye ana uwezo mkubwa kama huo hamumtukuzi na kumpa heshima kadri anavyostahili? قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها, ابن عباس katika kuitafsiri hii aya ya surah Nuh asema, ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi, mbona hamumtukuzi Allah subhanahu wa ta'ala qadri ana mustahiqi kutukuzwa? Na yule anayemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wakati ndani ya moyo wake ahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona na kumsikia. Lau kama mmoja wetu leo atakuwa ni mwenye kuangaliwa na mtu ambaye aheshimiana naye, hawezi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hawezi kufanya madhambi na makosa mbele ya yule mtu ambaye anaheshima baina yake na yeye. Sasa kif Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye aliyekuumbeni muweza wa kila kitu, anaisikia kila kitu na kuona kila kitu, vipi utamuasi wakati yeye akuona kokote uliko? وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله أطوارا, الإمام القرطبي في تفسير قول ياك الله أطوارا سمع, أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق, الله أمومبا ستيج بعد نينجين دراجة بعد نينجين مبكم كتمية أمبردين. فمن فعل هذا وقدر عليه فهو احق ان تعظموه, يولى aliyefanya hivyo na akawa na uwezo wa kufanya hivyo basi ana haki ya kutukuzwa subhanahu wa ta'ala. ومن شواهد تاثير هذا المشهد في النفوس, katika shawahid na shawahid ni adilla zinazoonyesha hili jambo linavyoathiri katika nafsi. Ma jara lis-sahabi al-jalil Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu lamma qara'a sam'ahu ba'd al-ayat allati fiha bayan 'azamati Allah. Kile kilichopita na kujiri kwa huyu sahaba Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, zilipogonga katika masikizi yake aya ambazo zabainisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqama fi qalbihi maqamu ijlalillahi wa jabarutihi, na likasimama jambo la kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mutasarrifu bi jami'il khalqi, na kuwa Allah ndiye muumba mwenye kutoa riziki, mwenye kutasarrif kwa viumbe wake wote. Dafa'ahu dhalika lil-imani wa dukhulil islam, jambo hilo likamsukuma mpaka akaamini na kuingia katika Uislamu. Haithu qali, huyu sahaba asema, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. nilimsikia mtume صلى الله عليه وسلم katika sala ya magharibi akisoma suratul tur. suratul tur wa tur wa kitabin mastur. falamma balagha hadhihi al-aya, na akisikia maneno haya alikuwa haja silimu, amekuja Madina akamsikia mtume صلى الله عليه وسلم yusalisha. Na salatu al-maghrib ni sala jahriya, kwa mtume sallam alikuwa akisoma kwa sauti. Huyu sahaba akaja akamsikia mtume sallam yusoma suratu at-tur kabla ya kusilimu. Falamma balagha hadhihi al-aya, alipofika katika hii aya, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Hizi aya alipozisikia, na yeye ni Mwarabu, aelewa Kiarabu, aelewa maana ya maneno haya, qala, kusema, kada qalbi an yatir min alfarah, moyo wangu ulikaribia kuruka kwa furaha kwa yale maneno yalivyokuwa matamu, kwa yale maneno yalivyokuwa mazito, moyo wangu ulikaribia kuruka. Yani hapa aeleza tabiri ya namna alivyofurahika na namna zile aya zilivyomwingia ndani ya moyo wake kabla ya kusilimu. Wa fi lafdhin akhar, katika lafdhi nyingine anasema, wadhālika awwalu ma waqara al-īmānu fi qalbī, na hapo ndio mwanzo imani ilitulizana ndani ya moyo wangu kwa kusikia tu maneno. Am khuliqū min ghayri shay'in am humul khāliqūn, ama wameumbwa kutokana na hakuna kitu, ama wao wamejiumba wenyewe nafsi zao. Ni moja katika haya yote mawili hayakubaliki. Ukisema kuwa wewe umeumbwa kutokana na hakuna kitu, bimaana umekuja tu hivi kutokana na hakuna kitu, hakuna mtu anaweza kukubali swala kama hili. Kwa hili la kwanza tayari halimu hivi. Usisikie maneno yanayozungumza watu ambao wana safaha kupita mipaka na junun wal junun funun, wenda wazimu kwa namna mbali mbali. Usiseme mimi si mwenda wazimu, lakini kuna wazimu fulani unao. Kama mtu kusema kuwa binadamu wamekuja tu sudfa, yani watu wamekuja kuja tu bila ya kuumbwa. Na hii da'u ma'al asaf leo imeenea sana, haswa kwa wale wanaosoma sana elimu ya secular. Ma'al asaf, si wote, lakini yasikitisha, hii Ramadhani hii ambayo tumebakisha siku mbili, alikuja mtu hapa hapa msikitini, nimekaa hivi kwenye hii meza yangu hapa na kiti, akaniambia kuna kijana wa Kiislamu amertadi kwa sababu amesoma sana university mpaka akapambanua kuwa hakuna Mungu. Sikia, hakuna Mungu kabisa, hakuna kitu chaitwa muumba. sisi tumekuja tu hivi hivi. Sasa Allah akuuliza swali, mpumbavu kama wewe akuuliza swali, ya safi am khuliqu min ghairi shay'in, je, wameumbwa kutokana na hakuna kitu? Yani umekuja tu hivi hivi, hakuna kitu, sio? Hili tunaweza kusema Kiingereza sema automatically ni wrong, sio? Huwezi kukubali hilo. Hakuna mtu mwenye kitimamu atasema ametokana na hakuna kitu. Ungelikuwa na akili kidogo ungesema mmeumbwa na babangu na mamangu, pamoja na kwa huo pia ni wenda wazimu wa kivyake. Lakini si umetokana na babako na mamako wewe, sio? Am humul khaliqun, ama wao wamejiumba wenyewe? Hivi wao wamejiumba mwenyewe kabla hujaja katika huu ulimwengu, ukakaa ukajiumba kisha ukaja? Hakuna jawabu isipokuwa kuna yule aliyekuumba akakuleta hapo ulimwenguni. Khalaqal insana min nutfatin, Allah amemuumba huyu mwanadamu kwa tone la manii. Fa idha huwa khasimun mubin, tahamaki amesimama mpinzani mkubwa wa mula wake ni yeye. Amesahau ameumbwa na nini. Hawe chukua hayo manii uende ukaumbe, nenda kayachukue kisha utengeze tengeze vitu hapo, kaumbe uone kama utaumba kitu. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yote haya yafanya, kisha simama mtu akataa kuwa hakuna aliyeniumba mimi binadamu. Kuna watu waovu sana. Sasa kuna watu waritadi haswa, eti ana shaka kuwepo kwa yule muumba, lakini hana shaka na scientist fulani alikaa mahali hivi akasema. Kuna mifano hii utaje mara nyingi, theory fulani hivi mimi nimeivumbua, naona ndio asili ya binadamu. Theory gani? Big Bang's theory. Big Bang's theory wamekhtalifiana wanasayansi wengi kuielewa imetokamana vipi, kila mmoja asema vyake. Lakini kukuletea karibu kwa layman's language kama tunavyoiita, mwanzo naomba kitu kimoja. Nafikiri hapa ni nimeketi na mmoja hapa tunasoma naye shule, usinione nimekaa hapo kafikiria nimekimbia shule, alhamdulillah. Kwa hivyo hiyo Big Bang theory naijua, alhamdulillah. Sawa, hatuendelee. Big Bang theory yasema kulitokea mlipuko mkubwa zamani, millions and millions and millions of years ago. Sijui alikuwepo wapi akajua ni milioni ngapi kulingana. Kwa ule mlipuko ule kukaja mito, bahari, ndani yake kuna samaki na miti mizuri mizuri, na binadamu ndo hao wakaja. Ndio nyinyi hivi mmekuja kutoka mlipuko, hamjui hivyo? Sasa nyinyi mwacheka na haya yasomeshwa shule? Wallahi tusomeshwa skuli sisi, na mwalimu hana haya ya tusomesha, na iwajua tuwajua ni mrongo, na yeye wajua ni mrongo. Wallahi urabbi, yeye wajua yeye ni mrongo, na iwajua kama sisi tuwajua yeye ni mrongo, lakini yosomesha kweli. Almuhim, hii aya yatosheleza kuwa ni jawabu kwa hawa watu. Huwezi kukimbia. Lau kama mtu leo atazungumzia kitu kidogo tu, ni msiende mbali. Hii hapa remote, sio mwaiona mbele yangu ya fans, sio? Mtu aseme hii kitu hakuna mtu ameitengeza, imekuja yenyewe tu hivi, iruka hivi, sijui nitoka wapi, nafikiri kunlepuka gesi ikatokea hii. Billahi alaikum, mimi nasema hiki kitu kidogo hiki, mtakubali? Sasa mimi sikubali hiki kitu kidogo. Je, yule wa mbingu na ardhi na miti na mito na bahari na samaki walioko ndani yake na hawa binadamu walioko na kila kilichoko katika ulimwenguni, sasa mimi ama yeye nani mrongo zaidi? Mimi nikiwaambia hii tu hamtaki, jamaa hii tukubalini basi nikuja yenyewe hii tu. Huyu anayesema kuwa kila kitu katika huu ulimwengu kimekuja chenyewe, akili yake timamu huyu? Lakini aitwa scientist kisha awekwa katika vitabu zungumzwa majina yao makubwa, kina Galileo Galilei, kina nani huyu Aristotle na wengineo, majina makubwa ukiyasikia, subhanallah. Lakini ni watu ambao ملحدين كفار ambao hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba. Na hii ni mukabara, ni kibri tu mtu yafanya, lakini katika nafsi yake kila mmoja aamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kulikimbia. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kibri yaweza kufanya mtu, lakini ndani ya nafsi yake ajua wewe hujapinga uwepo wa Allah kama Firauni. Firauni amefikia paka kusema ana rabbukumul a'la, sikupinga tu bali adai yeye ndiye mola mlezi wa juu kabisa. Lakini Musa amwangalia amwambia laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Wewe wajua Firaun, wajifanya tu, lakini wewe wajua kwa haya yote niliyokuja nao katika muujiza kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Huyo anayesema hakuna Mungu, ukimwambia tu pale mbinguni kuna nini, mbona kuko blue blue pale, atakayeta fikiri bahari yapiga piga sunlight, hajui kitu, yakiona kila siku hajui nini. Muulize kuhusu roho tu ile iko katika nafsi yake, ajizuia asife basi, ikiwa hakuna anayeregea kwake ajizuie. Allah sema qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, hebu jizuieni msife kama nyinyi wa kweli. Ajizuie asife, hawezi. Na mengi na mengi, lau kama mwanadamu atayatizama, Allah sema wa fi anfusikum afala tubsirun. Kila aina ya aya Allah ametupa katika nafsi zetu tu, basi huoni pia? Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, maneno haya aliposikia kwa furaha asema kada qalbi an yatir, moyo wangu ulikuwa takriban wataka kuruka kwa furaha, kwa raha ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja, hujja damiga, hujja ambazo zavunja kila aina ya shubha. Falabdu إذا حدثته نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب فليشهد بقلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته وأنه مطلع على أفعاله وأقواله. وقت ووت انجا نفسياك اكيم حدثية نكم وامريش كفانيا نكو برمية ذنبي كتكما ذنبي يوتي basi ashuhudilie kwa moyo wake utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukubwa wa Allah subhanahu, na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah amtizama kwa kila kitendo anachokifanya, kwa kila tamko analolitamka Allah amuona amsikia. Fa idha istash'ara al-'abdu dhalika biqalbihi kaffa 'an irtikabi adh-dhunubi bi'idhnillahi la mahalata. Hili jambo likija katika moyo wa mja, wallahi atajizuia kutokana na madhambi. Hamna shaka kabisa kuwa atajizuia kutokana na maasi. Kuna watu wafanya madhambi na maovu na dhulma na kila aina uovu, yani ni kama haisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala muona. Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal alipokuwa amkataza Mtume SAW kuswali katika Al-Kaaba au katika Masjid Al-Haram, يرحمك الله, أسمى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويو هجوي كوى الله يوهونا أنا ويفانيا ويو, يعني هوني كوى الله يوهونا وكيلا أنا جو كفانيا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هجوي ويو كوى الله سبحانه وتعالى أموهونا وكيلا كتين وانا جو كفانيا أكم تشينا جنبهيري. Na hakuna jambo katika nafsi ambalo namzuia mja kutokana na maasi kama kuhisi kuwa aonekana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Bishr ibn al-Harith al-Hafi, law tafakkara an-nasu fi 'azamati Allah ta'ala lama 'asaw, law kama watu wangelifikiria na kuwaza utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wasingeli muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akiteleza kwenye maasi atarudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aujua utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama wanavyotaja ulama, anna akbara zajirun ani dhunub an ta'lam anna Allah yarak, jambo kubwa kabisa litakaloweza kukuzuia wewe kutokamana na madhambi ni ujue ndani ya nafsi yako kuwa katika kila unachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala akuona. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ye hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona? Na bila shaka ukilitizama ili jambo lilitaja Imam Al-Qayyim rahimahullah lina uzito sana katika kumzuia mtu kutokamana na maasi. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.